Ощущение. Nem dobáltam egyetlen egyet sem. Benne van a zsákba. Minden megvan. Ott is van, igen, ott is. Fejes kell, jújts el kell! Köszönöm, hogy mondtok egy. Vegyük meg. Ne rakjunk fel az oldalakat? Ne rakjam fel az oldalakat? Vagy hogy rakjunk?